Proponuję, żebyśmy skupili się, bo po to przyszliśmy dzisiaj tutaj, żeby wspólnie uwielbić Boga w takiej mierze i w taki sposób, jaki nam jest dany, jaki jest dany od Boga. Bo Bóg wyznacza swego rodzaju służby, dary duchowe. Jest to Jego wola, On wie najlepiej. Ale summa summarum chodzi o to, żebyśmy wyszli stąd posileni i posileni też poszli na dwór, poszli do domu, do parków na spacer, na obiad i tak dalej, żeby to trwało aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Bo takie jest przecież nasze założenie, że czekamy na spotkanie z Nim. Kochani, chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć na temat prostoty Słowa Bożego. Prostota Słowa Bożego. Słowo Boże mówi nam, że droga, którą Bóg wyznacza, jest prosta i nawet głupi na niej nie zbłądzi. Tak mówi Słowo Boże. Czytając jeszcze inne fragmenty Słowa Bożego, Bóg nas zapewnia, że Słowo Boże, ten prawdziwy pokarm, który zstępuje z góry od Ojca Światłości, jest głównie przeznaczony dla ludzi prostych. Że Słowo Boże jest proste i my musimy sobie to wklepać w nasze umysły. Że Słowo Boże jest proste. Słowo Boże nie jest skomplikowane, tak jak niektórzy może próbują nam to wmówić, tak jak czasami może i diabeł przychodzi i mówi, ty już tak naprawdę wiesz, że nic nie wiesz, dlatego daj sobie już z tym spokój, usiądź i siedź cicho. Ale Bóg zapewnia nas, że tak nie jest, że Słowo Boże, które jest dane przez Niego, jest proste, z tym, że jest dane do ludzi prostych. Nie do prostaków, ale do ludzi prostych, prosto myślących, takich, którzy przyjmują Słowo Boże w prostocie. I nie powiem tu wielkiej rzeczy, stwierdzając, że ci, którzy w prostocie przyjmują proste Słowo Boże, ci będą błogosławieni. Na pewno są pewne rzeczy w Biblii, o których czytamy i one są już troszeczkę skomplikowane. Nie będę tutaj wymieniał tematów, ale są pewne rzeczy, które są nawet można powiedzieć trudne. I wiele mądrych głów zastanawia się nad tym i myśli, jak rozwiązać ten czasami węzeł gordyjski. I być może robią to niepotrzebnie, bo Bóg nie chce, abyśmy my wszystko wiedzieli. W ogóle od nas tego nie wymaga, ale Bóg chce od nas, żebyśmy żyli według tego, co już wiemy. To jest bardzo duża różnica. Bóg nie wymaga od nas pełnej wiedzy. Bóg tylko to nam daje, co na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie przyjąć. A słowo Jego, które dzisiaj nam daje, jest bardzo proste. Jest kwestia tego tylko, czy ja je w prostocie przyjmę, czy też nie. Czy będę Piotrem Rybakiem, czy będę współczesnym Piotrem, doktorantem teologii. Bo taka jest różnica. Wiemy doskonale, że na samym początku, kiedy czytamy przede wszystkim pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, kiedy na chwilę zastanowimy się, przemyślimy, co tam jest zapisane, to dojdziemy do wniosku, że głównym przekazem była tam jednomyślność, prostota, mieli wszystko wspólne, i wspólnie, codziennie udawali się do świątyni. Jak dzisiaj jest, to sami doskonale wiemy. Tak było na początku. Później przyszli różnego rodzaju arcyapostołowie, którzy mieli bardzo dużo do powiedzenia, byli na swój sposób przekonywujący, na tyle przekonywujący, że wielu dało się zwieść. I tak naprawdę jest ten trend aż do dzisiaj, albo może nawet jeszcze bardziej rozszerzony. Kochani, kiedy wczoraj próbowałem znaleźć coś w internecie, żeby sobie posłuchać, tak na spokojnie, to chciałem powiedzieć, że osiwiałem, ale nie, to nie osiwiałem, ja już dawno osiwiałem. Ale głosy mi na głowie stanęły, że takie są wynalazki. Ja bym powiedział, że nawet zaryzykuję twierdzenie, że dzisiejszy Kościół jest troszeczkę, ja nie mówię, że cały, ale znaczna jego część jest podobna do dyscypliny sportowej, jakiej są szachy. Wiemy, że kiedyś, starsi pamiętają, kiedyś był to totolotek. Trzeba było trafić szóstkę i wtedy się wygrywało miliona. To było bardzo proste. I tam było 49 dyscyplin i każda dyscyplina miała swój przeznaczony numerek. I jedną z tych dyscyplin były szachy. I tak sobie pomyślałem, że chyba bardzo duża część dzisiejszego Kościoła to uprawia szachy. Tam nie trzeba za dużo biegać, za dużo ćwiczyć, tylko trzeba siedzieć i myśleć. Siedzieć i myśleć. Czy ja wygram, czy on wygra. Muszę wszystko zrobić, żebym ja wygrał, bo jak to będzie inaczej? Taki może być stan bardzo dużej części dzisiejszego Kościoła. Kochani, pamiętacie może, podam przykład biblijny. Pamiętacie może historię, kiedy Piotr Rybak, ten szczerze oddany Chrystusowi, który owszem, robił swego rodzaju błędy, był taki porywczy, zawsze chciał być pierwszy, ale serducho dla Chrystusa miał wielkie. I któregoś dnia podszedł do Pana i troszeczkę taki zasępiony i mówi: Panie, spotkali mnie jacyś poborcy podatkowi i powiedzieli, że jesteśmy im dłużni jakieś dzięki. A Pan powiedział: nie przejmuj się tym, to jest już moja sprawa. Powiem tak, weź wędkę, idź nad wodę, jak złowisz co? Pierwszą rybę, wyciągnij jej z pyszczka stater i tam będzie kasa na wszystkie nasze tak zwane długi. Znam tą historię chyba, prawda? Myślę, że większość, zdecydowana większość nas. Powiedzcie mi, co trudnego było w tej przemowie Jezusa Chrystusa? Miał pójść, wziąć wędkę, miał iść nad wodę, nie na pustynię, miał złowić pierwszą rybę, nie drugą albo osiemnastą, tylko pierwszą rybę, miał wyjąć stater i to miało wystarczyć na wszystkie tak zwane długi. Jestem przekonany, chociaż tego nie ma dalej w opisie, ale jestem przekonany, że Piotr, rybak z tym serduchem dla Chrystusa wielkim, tak uczynił, bo on był człowiekiem prostym. No ale dzisiejszy Piotr teolog, już działa inaczej. Dzisiejszy Piotr na pewno zacząłby zadawać dodatkowe pytania. Panie, a jaki gatunek ryby to ma być? Czy to ma być śledź? Mówię o rybie. Czy to ma być śledź? Czy to ma być łosoś? A może makrela? Która będzie najlepsza? Pan mówi, to nie jest istotne, ma być pierwsza ryba. Ale to nie musi być drapieżna albo mała, obojętne. Tak, tak, najważniejsze, żeby to była pierwsza. Niezależnie od tego, czy jest to makrela, czy łosoś, czy sardyna, ma być pierwsza. Ma być pierwsza. I dzisiejszy Piotr już chce iść, chce sięgać po wędkę, ale patrzy, spinnik jest obok. Spinnik to jest takie inne urządzenie do łowienia ryb. I znów wraca się do Pana. Panie, ale wziąć wędkę czy spinnik? Piotrze, mówię ci, weź wędkę. Powiedziałem ci raz, ma być pierwsza ryba i masz wziąć wędkę. Aha, wezmę wędkę. I śpiesz się, bo ławica odpłynie. Dobra, to ja już lecę. A teraz giętką wędkę czy twardą wędkę? Możemy sobie tak, wiecie, pośmiać się trochę, ale ja czytając czasami, czy słuchając różnego rodzaju, czy to wypowiedzi, czy materiały, takie po prostu odnoszę wrażenie, że tak to się właśnie odbywa. I kiedy już za jakiś czas w końcu nabierze tych wszystkich informacji, wychodzi w połowie drogi, ale jaka przynęta ma być? Czy to ma być robak? Czy to ma być mucha, czy błyszczka? I znów wraca. No i efekt końcowy jest taki, że zebrał wiele informacji, idzie nad rzekę i faktycznie ławica odpłynęła, ba, nawet rzeka już wyschła. Taki może być końcowy efekt dzisiejszego Kościoła, części, znacznej części Kościoła Jezusa Chrystusa. Kochani, my w swojej prostocie, bo wierzę, że tak jest między nami, musimy w prostocie przyjmować Słowo Boże. To jest dla nas wielkim gwarantem tego, że będziemy ludem błogosławionym, że będziemy należeć do grona tych, którzy są najszczęśliwsi pod niebem. Musimy sobie to zapamiętać raz na zawsze. Nie wszyscy o tym pamiętają i są problemy. Zobaczmy, Słowo Boże w innym miejscu mówi, teraz podam 2-3 przykłady, bo nie chcę przedłużać za bardzo, bo są jeszcze inne sprawy, że będziemy śpiewać, modlić się. Chcę tak, no zawsze staram się jak najkrócej, no ale czasami tam tą minutę, dwie troszeczkę tak trzeba. No, o jeden, oby nie o jeden most za daleko. W każdym razie Słowo Boże mówi nam tak, bo ja, wiecie, wczoraj siedziałem, tak myślałem, mówię, to niemożliwe, że człowiek jest taki głupi. Tak lubi sobie sprawy swoje życiowe komplikować. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony. Tak mówi Słowo? Tak mówi Słowo. Powiedzcie mi, czy jest w tym coś trudnego? Człowiek na podstawie swojej wiary ma dać się ochrzcić, ma zawrzeć przymierze z Bogiem. Nie na odwrót, tak jak to większość czyni w naszym kraju szczególnie, że najpierw chrzczą, a potem ma przyjść wiara, która zazwyczaj nie przychodzi. Tylko Słowo Boże wyraźnie mówi, masz uwierzyć jako istota rozumna i na podstawie twojej wiary masz zacząć kroczyć za Bogiem. No i niestety dzisiaj są tacy teologowie, następcy tak zwani Piotra Rybaka, którzy mają ustanowioną swoją monarchię i idą tym tokiem. Ale tam dalej jest napisane, może ja bym chciał troszeczkę przejść też na nasz grunt. Dalej jest napisane, że ten, kto uwierzy, zbawiony będzie i takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Słowo Boże zapewnia nas, że nie ci, którzy uwierzyli w pierwszym wieku, tylko w swojej prostocie Bóg daje prostym ludziom wskazówkę, że ci, którzy uwierzą, czyli wszyscy, którzy uwierzą, tym będą towarzyszyły takie znaki. No i tam mamy szereg znaków wymienionych, jak dar uzdrawiania, mowy języków, wyganiania demonów i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiejsi Piotrowie teologowie wymyślili, że to jednak tak do końca nie jest. Że w dzisiejszych czasach, zdarzają się, jest ich bardzo dużo, w dzisiejszych czasach Duch Święty nam tak do końca nie jest potrzebny. Pytam się dlaczego? Dlatego, bo zostało nam dane Słowo Boże. Ono było pisane pod inspiracją Ducha Świętego, czyli mnie już Duch Święty tak nie do końca jest potrzebny, bo Duch Święty tak jakby był zawarty w Piśmie. A ja się pytam, jak w takim razie człowiek się ma uczyć tego materiału? Kto ma wyłożyć to słowo, które tu jest napisane? To jest trochę tak, jakby w szkole, tu niektórzy byli nauczycielami, może jeszcze są, tak jakby w szkole przyszedł nauczyciel, dał najlepszy podręcznik, powiedzmy od matematyki, i powiedział do uczni, to jest najlepszy podręcznik, a ja idę sobie do pokoju nauczycielskiego, założę sobie nogi na nogę, na stół i wypiję swoje ulubione espresso. Wy natomiast się uczcie. Powiem wam, że choćby nie wiem jak wspaniale, jak prosto ta książka by była pisana, ta lektura na temat matematyki, to oni tego nie zrozumią. Do tego jest potrzebny nauczyciel, który po kolei będzie im to wszystko tłumaczył. Sama książka nie wystarczy, sama Biblia nie wystarczy. Musi być ten, który wyjaśnia Słowo Boże. Musi być Duch Święty. Inni z kolei poszli jeszcze dalej, jak Duch Święty czyni wszystko, to wszystko i dla wszystkich. Tutaj był wykład brat Paweł, chyba gdzieś tak około roku temu, na ten temat mówił, że odnośnie mowy na językach, odnośnie proroctw, że to nie wszystkim jest przydzielone. I faktycznie tak jest, ja się pod tym podpisuję, jak naprawdę. Naprawdę, rzeczywiście tak jest. Wierzę, że my to też przyjęliśmy. Że rzeczywiście Bóg udziela tak, jak chce. Daje swoje dary, daje dary dla swojego Kościoła, bo to obiecał, ale według swojego uznania. Z tym zastrzeżeniem. I teraz moje pytanie jest, czy zastanawialiśmy się kiedyś, co to wniosło do naszego życia? Na przykład na podstawie tych darów. Powiem wam, że to jest bardzo ważne pytanie. Bo wykład był dobry, w każdym razie ja nie wiem jak wy, ja się podpisuję dwoma rękoma. Wykład był bardzo dobry, wiedza jest nabyta i co dalej? Może jakiś zator jest między głową a sercem? Wiecie, czasami odnoszę wrażenie, że Kościołowi dzisiaj, wierzącym owcom, kolanem wpychana jest wiedza. Tam już prawie nie ma możliwości, żeby jeszcze to jakoś tam chwycić, ale jest na siłę wpychane. Ale jest zator między głową, między rozumem a sercem. I znów mówię, że to może nie dotyczy wszystkich, ale dużej części wierzących. Ja powiem wam, że ja często myślę na ten temat, jeśli chodzi o moją osobę, bo ja wiem, że ja muszę na pierwszym miejscu o siebie dbać. Tak, na pierwszym miejscu muszę o siebie dbać. I muszę zastanawiać się, czy moje przychodzenie tutaj do zboru, czy to się przekłada na życie. Czy ta wiedza, nawet jak jest dobra, biblijna, która jest przekazywana w mocy Ducha Świętego, czy ona ma oddziaływanie na mnie, na życie codzienne? Czy to u mnie po prostu działa? Apostoł Paweł pisał do swojego współsługi i syna w Chrystusie Tymoteusza takie słowa, że ja może przeczytam. Pierwszy list do Tymoteusza. Ja przeczytam, to nie musimy otwierać. Ja naprawdę nie będę tutaj nic pomijał. Z 4 rozdziału można sprawdzić. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. I teraz uważajcie, pilnuj samego siebie, słyszymy? Pilnuj na pierwszym miejscu, pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, samego siebie zbawisz na pierwszym miejscu i tych, którzy ciebie słuchają. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli ja nie będę miał w sobie życia Chrystusa, czy ja mogę drugiemu dać życie Chrystusa? Czy ja mogę komuś dać coś, czego ja sam nie posiadam? Może robimy pewne błędy, że modlimy się i pościmy za innych, a tak naprawdę to może powinniśmy zacząć od siebie. Może powinniśmy nad sobą zapłakać. Może powinniśmy pościć nad sobą, żeby być nośnikami życia Jezusa Chrystusa dla innych. Wtedy siebie samego zbawisz i tych, którzy idą za tobą. Bo Słowo Boże mówi nam i ostrzega nas, że jeśli zbłądzimy, to będziemy odpowiedzialni za siebie i za tych, którym głosiliśmy. Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj wpadną w dół. I nie będzie żadnego wyjścia z sytuacji. Nie będzie żadnego usprawiedliwienia. Mamy dzisiaj wieczerzę jeszcze, z tego co widzę. To już ostatnia rzecz, którą chcę poruszyć. I Słowo Boże co nam mówi? Bracia i siostry, co nam Słowo Boże mówi? Tym, którzy zawarli przymierze z Bogiem. Czy mam brać udział w wieczerzy, czy nie? Brać. Ja też tak twierdzę, że brać. No to to pytanie jest, dlaczego niektórzy nie biorą? Kochani, jeśli Słowo Boże, jeśli Bóg w swojej prostocie przekazuje nam takie proste rzeczy na temat wędki, na temat pierwszej, nie drugiej i osiemnastej ryby, jeśli mówi nam proste rzeczy w kwestii zbawienia, to dlaczego tego się nie trzymamy czasami? Sami na siebie ściągamy problemy. Słowo Boże mówi, że jeśli mam przed Bogiem uregulowane swoje życie, a mogę to uczynić w każdej chwili, nawet teraz, to powinienem przystąpić do stołu Pańskiego, spożywając chleb i pić z tego kielicha. Czy my się dobrze rozumiemy? Czy może ja źle myślę? Ja na dzień dzisiejszy jestem do tego przekonany i to wam przekazuję, siebie też w tym utwierdzam. Kochani, jeśli coś jest nie tak, to naprawdę, ja na was naprawdę proszę, przyjdźcie i mi powiedzcie, bo ja mogę po prostu też mieć jakieś myśli krzywe. Ale powiem wam od razu, że nie będzie łatwo mnie przekonać, że w tych rzeczach, które tu powiedziałem, ma być inaczej. Ale zawsze można próbować. Powstańmy. Panie Boże, widzisz nas, którzy poszliśmy za Tobą i nas, którzy pragniemy iść za Tobą, Boże. Chciałbym Cię o to prosić, abyś na dzień dzisiejszy, Boże, przekonywał nas w prostocie Twojego słowa, Boże. Jest to o tyle istotne, że jest to fundamentem i jest to gwarantem naszego zbawienia. Jest to również gwarantem tego, że będziemy najszczęśliwszymi tutaj ludźmi na tej ziemi. Proszę Cię, aby to stało się w naszym życiu. Ty znasz życie każdego z nas. Ty wiesz, jak do każdego z nas podejść. Ty jesteś tym, który się nigdy nie gorszy. Możemy Tobie wyznać wszystko. Ty nikomu nie powiesz, nie poskarżysz. Nigdy się nie zgorszysz. Możemy do Ciebie przyjść. Boże, i to chcemy czynić. Ucz nas tego, Panie, abyśmy też mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu błogosławionych. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. Amen. Dziękujemy, że nie jesteśmy zdani na własny rozum, na nasze ludzkie dociekania, ale dałeś nam Ducha, który objawia nam Twoje Słowo, który przekonuje nas i który uzdalnia nas, abyśmy byli wykonawcami, a nie biernymi słuchaczami Twojego Słowa. I o to wołamy, byś dzisiaj mówił do nas i każdego jednego dnia, gdy sięgamy po Twoje Słowo, aby Twój Duch mówił do nas, aby Twój Duch działał w nas, abyś przemieniał nas, abyś wyposażał i posyłał nas do czynienia Twoich dzieł, aby nikt z nas nie był bezczynny w poznaniu Ciebie, ale Panie, byśmy byli uczniami Twoimi, poświęconymi Tobie, gorliwymi w pełnieniu woli Twojej. Prosimy, błogosław ten czas naszego zgromadzenia i niech Twój Duch mówi do naszych serc przez to słowo, które czytamy, rozważamy przez pieśni i też niech Twój Duch uzdolni nas, byśmy oddali Tobie chwałę i cześć. Boże, bo godzin jesteś chwały w Twoim Kościele, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Abyśmy, Panie Jezu, nie wyszli stąd puści, Boże, ale żebyśmy zanieśli Ewangelię Twojego Syna Jezusa Chrystusa tym, którzy je potrzebują, Boże. Ale proszę Cię też, żebyś nas wzmacniał, Boże, abyśmy też wytrwali, Panie. Bo Ty powiedziałeś, że nas nigdy nie opuścisz, ani nigdy nas nie pozostawisz. Ale proszę Cię, abyś, Boże, przemawiał do nas, abyśmy my w to uwierzyli i byśmy kroczyli Twoją drogą, Boże. Tego potrzebujemy. O to Ciebie proszę, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ojcze, Panie, tak dużym sercem Ci dziękujemy, że obudziłeś nas i tego poranku. Tak dziękujemy, że jednej nocy wpływałeś nad nami jako swoimi ochwalami dzieci. Dziękujemy Ci, ukochany Ojcze, że mogę z łaski Twojej stać i przyjść ten tron Twój, aby Ci uwielbić Twoje imię, potężne imię Jezus. Tobie oddajmy chwałę, uwielbienie, dziękujemy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to słowo, żywe słowo, które przenika do sensu naszego. Dziękujemy Ci, że jest Duch Święty, który pracuje na tym, aby Twoje słowo wydawało owoc. Jesteśmy Ci wdzięczni, że mówisz do nas. Jesteśmy Ci wdzięczni na cudownego pasterza, Niech Twoje święte imię będzie uwielbione pośród Twojego ludu. Niech Tobie płynie chwała nieustannie w dzień i w nocy. Pogodzie jesteś prawie czci. Dziękujemy Ci, że jesteś nasz kochany Ojcze, miłującym Ojcem, dobrotliwy, pełen łaski, miłości, dobroci. Dziękujemy za Twoją troskę, nasz karmisz, ubierasz, leczysz i uzdrawiasz. Dziękujemy Ci, że nas prowadzisz, chronisz, kochany Ojcze. Dziękujemy Ci, że nas ukochałeś, że nas wybrałeś, że nie ominąłeś nas. Dziękujemy Ci za cudownego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa Pana, który zgodził się przyjść na tą ziemię, który zgodził się nam wyrwać, uratować też pomp jabelskich. Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy służyć Twojemu Synowi. Dziękujemy Ci za tą miłość, którą wlewasz w nasze serca, by kochać Jezusa. Ojcze kochany, nie możemy bez Niego żyć. Potrzebujemy Go na każdy czas. Pragniemy, aby z Tobą być ukochany pasterzu, aby Ty przyjdziesz, by zastąp wiary. Tak bardzo Cię prosimy, umacnij nas, posilaj. Przyprowadzę, że związku nas spędzamy swojej miłości, aby nie było nikogo, to by nie miłował brata czy siostrę. Panie, to jest Twoja miłość. Niech Twoja miłość emanuje, aby ten świat zobaczył Twoją chwałę, Twoją miłość w oczach tego ludu. O to Ci prosimy, Ojcze, w cudownym imieniu Jezusa. Uwielbij się, Ojcze, kochany dzisiaj, pogodzie jesteś chwały i czci. Dzięcznym sercem Ci dziękuję, Ojcze, za moich ukochanych braci i sióstr, których dajesz mi, Panie ukochany, tylko we widzie, trochę się przytulę, dzięki Twojej łasce, to tak, jakbym się przytulała do Ciebie. Odbierz chwałę, Ojcze, z mojego serca. Poruszaj nas na serca ku sobie, Ojcze kochany, abyśmy nie umijali, ale żeby bardziej miłowali Twoją miłość, abyśmy nie dali wszystkim złemu, bo Ty zwyciężyłeś tam na krzyżu. Przelałeś swoją drogocenną krew, obmyłeś nas Twoją krwią, w Twojej krwi mamy zwycięstwo. Prowadź nas, kochany pasterzu, prowadź nas rozumie najdroższy. Dziękujemy Ci, że jest Duch Święty, który nas poucza, który nam daje usłyszeć Twoje słowo. Boże, Boże, kochany, chwała Ci, chwała Ci na wiecznie płynie, dopóki nie przyjdziesz i nas nie zabierzesz. Przygotuj nas, żebyśmy byli gotowi, abyśmy nic nie mieli swego, nic. Po to, że z Twojej łaski żyjemy, z Twojej łaski korzystamy. Bądź uwielbiony, Ojcze Bogany, pogłosław Twoich dzieci na obliczu ziemi. Posiłaj i wzmacniaj, Ojcze Bogany. Upomnij się o tych, którzy gdzieś się popłócili, zagubili, poranieni. Lecz ich serca, aby było przebaczenie, aby nie było korzenia gorliczy, byli tak wszystko, Panie, abyś Ci odbierał chwałę, aby Ty świat zobaczył, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Nie ma innego Boga. Ojcze, dziękuję Ci całym sercem, bądź wszystkim uwielbiony, teraz i na wieki wieczne, w imieniu Jezusa, Boże Duchu Święty. Amen. Amen. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie za nad wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Amen. Amen. Jezu miły, obrońcu nasz, my kościołem Twym jesteśmy, który na skrzydłach miłości niesiesz ku swojej wiecznej przyszłości. Prowadź nas miłości swojej, prowadź nas dla chwały swojej, prowadź nas w mocy Ducha, jak dobrze, Jezu, Ciebie słuchać. Ty nauczaj nas, co Ty chcesz, Pana nauka nas przemienia. Usta Twoje, Jezu miły, co skarżysz? skarbnicą żywych doznań. Twoje słowa, zawieść z nieba, od Ojca, co nas tak umiłował, że nam Ciebie, Jezu, posłał, byś nas zbawił od Jego gniewu. Twoje słowa, to miecz ducha, co przenika w nasz miłości, by uwolnić nas od wszelkiej świata tego domysłości. Twoje słowa, to prawo życia, które ciałem naszym stało, przemieniając nas na obraz Twoje, Jezu, wiecznej chwały. Twoje słowa, to sprawiają, czym w nas to miłe Tobie, byś nasz Jezu mógł mieć słowo jako żonę chwale Twojej. Całą wieczność, zawsze razem, czyż może być coś milszego dla Kościoła Jezu tego ucisku doświadczonego? Nic milszego tu nie w niebie nie mamy, nasz miły Jezu. Ty jesteś nam darem Ojca, Ty jesteś naszym spełnieniem. Amen. Amen. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Temu, który pierwszy odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Oczyszczeni z tego wszystkiego, co przyziemne, zmysłowe, cielesne, abyśmy w świętości służyli Tobie i wielbili Ciebie. Chwała Tobie. Chwała Tobie, nasz Panie, nasz Zbawicielu. Jesteś przeogromną miłością, jesteś moim Panem mego życia, Panem mego serca, jesteś Królem Królów, Panem Panów. Jesteś Zbawicielem, Wybawicielem, Uzdrowicielem, Lekarzem. Tak Ci za to, Panie, wszystko dziękuję. Ty jedyny prawdziwy Boże. Dziękuję Ci za wszystko. Powierzam Ci, Panie, swoją rodzinę, abyś Ty ich, Panie, też pociągnął. Podał im swoją mocarną dłoń, objawił im się na krzyżu, obronił się ludzi, kto jest ich prawdziwym Bogiem. Powierzam Ci, Panie, cały kraj, aby kraj oczyścił Ciebie, aby kraj zwrócił na Ciebie, Panie, uwagę, że Ty jesteś tym, który zarządzasz, który jesteś wszędzie, Panie. Nikt z Tobą nie wygra, nie wiem, jakie rządy by były, to Panie, jesteś ponad wszystko. I powierzam Ci, Panie, kraj, powierzam Ci cały świat. Powierzam Ci rząd, Panie, abyś ich, Panie, też przeprowadził do mądrości, aby oni sobie uświadomili, kim oni są, Panie. Tak Ci za to dziękuję. A wierzę w to, że Ty to wszystko, Panie, czynisz. Bo Ty jesteś Bogiem i wszystko możesz czynić. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Dziękuję Ci za obecność tutaj, w tym miejscu, bo wierzę w to, że Ty się tu przechadzasz, Panie. Twój Święty Duch przenika każde serce. Ja Ci za to dziękuję. Aby to Słowo Boże, które dzisiaj tu będzie głoszone, dotykało naszych serc, dotykało naszych umysłów, abyśmy wyszli stąd, Panie, inni, nim żeśmy weszli, aby nas, Panie, Twoja moc Ducha Świętego przepełniała, wylewała się każdego dnia, abyśmy byli, Panie, przepełnieni Twoim Świętym Duchem. Abyśmy głosili, Panie, Słowo Twoje, Ewangelię Twoją, Panie, ale żeby to nie wychodziło słowo od człowieka, by to wychodziło słowo przepełnione mocą Ducha Świętego, które będzie dotykało każdego, kto będzie słyszał, słuchał. To jeśli człowiek będzie mówił, to nic z tego nie będzie. Tak Cię, Panie, prosimy o to. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją dobę, za Twoją miłość, za Twoje wielkie, przeogromne miłosierdzie. Dziękujemy Ci za wszystko. Proszę, poprowadź to nabożeństwo, poprowadź Słowem Bożym, pokieruj. Niech to Słowo Boże każdego dotknie, kto tutaj siedzi, każdego brata, każdą siostrę. Ja Ci, Panie, dziękuję za wszystko. Jesteś tym Bogiem, wielkim Panem, moim Królem i Zbawicielem. Moje życie należy do Ciebie. Powierzyłam wszystko Tobie. Życie, zdrowie, rodzinę. Dziękuję Ci za wszystko. Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dobry Boże, ja Tobie chcę bardzo podziękować za Twojego Syna. Za mojego Pana i Zbawiciela, Panie. Dziękuję za to, że przyszedłeś na tę ziemię, Panie, oddałeś swoje życie do wszystkich, Panie, bez wyjątku. Dziękuję Tobie, Panie, że przyszedłeś moje oczy. Dziękuję, że mogę podążać drogą zbawienia, Panie, że Ty jesteś, że mogę się na Tobie uczyć, Panie. Nie patrzeć na siebie, Panie, na swoje wolności, ale mogę się uchwycić Twojego świętego słowa, Panie. Twojej prawdy. Dlatego mocno się trzymać, Panie. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za wielkie zbawienie, za Twoją miłość, za łaskę, Panie. I dziękuję, że ten czas łaski trwa. Proszę, Panie, Ciebie o naszych najbliższych. Proszę Cię o nasze dzieci, Panie, byś pociągnął ich rozwoju, Panie. Prosimy o Ciebie o pociągnięcie, Panie, uwolnienie, Panie. I tak proszę, przemawiaj również do naszych serc dzisiaj, Panie, byśmy ubogaceni, Panie, Twoim Słowem i wyszli, Panie. I ten Twój Duch, Panie, przyradzi nas każdego dnia. Bądź powyższony, powyższony, cześć i chwała, Panie. Amen. Amen. Oh. możemy ufać Tobie w każdym czasie. Jesteś Bogiem, który nad wszystkim panuje. Nad każdym wzburzonym morzem. W każdej burze i wichrze mamy w Tobie pewne schronienie. Chwała Tobie. Otwórz nasze serca, abyśmy z radością, z wiarą, w prostocie przyjmowali Twe słowo, aby je czynić na Twojej chwale. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Andrzeju, skąd wiedziałeś, z czego będę dzisiaj czytał? Nie wiedziałem. Tak, otwórzmy drugi list do Filipian, z którego Andrzej już czytał. Przepraszam. Otwórzmy list do Filipian, drugi rozdział. Dokładnie 10 lat temu, w przedświątecznym okresie, dzieliłem się słowem zatytułowanym Świąteczne rozterki. Przypuszczam, że mało kto z Was pamięta, co 10 lat temu było ogłoszone. Ja sam nie pamiętam, ale jako że co roku jest ta sama okazja i co roku pojawiają się te same pytania, pomyślałem, że dobrze będzie uaktualnić to rozważanie i rozpocznijmy je od przeczytania fragmentu z listu do Filipian, drugiego rozdziału, pierwszych 15 wierszy, które wprowadzą nas w nasze rozważania. Postanowiłem zamienić tytuł na Świąteczne dylematy. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Widzimy tutaj modlitwę i pragnienie i wezwanie apostoła Pawła skierowane do Filipian, by ze wszystkich sił starali się o jednomyślność. Jeden kierunek, jedno dążenie. I do czego Paweł się odwołuje, wzywając ich do jednomyślności? Mówi dalej: myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych, lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Taką Paweł wskazuje drogę do jednomyślności. Pokorne uważanie innych za większych od siebie samych. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano na niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Widzimy, że apostoł Paweł wzywa tutaj Filipian do jedności, wskazując na Jezusa Chrystusa, na Jego pokorę, na Jego uniżenie. Mówi do nas, że kluczem do naszej jedności jest pokora. Patrzenie na innych z szacunkiem, patrzenie na innych jako ważniejszych od nas. W ten sposób apostoł Paweł mówi, możemy osiągnąć jednomyślność. Możemy iść w jednym kierunku. Jeśli siebie uważamy za najważniejszych, jeśli nasze racje, nasze zrozumienie, ja jestem na pierwszym miejscu i każdy tak uważa, no to mamy tyle frakcji, ilu wierzących. Natomiast jeśli mamy ducha pokory na wzór Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem, stał się człowiekiem, który nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, będąc w istocie Bogiem, ale jak czytamy, uniżył się, stał się prawdziwym człowiekiem, więcej, uniżonym sługą wszystkich ludzi, kładąc swe życie na haniebnym, zbroczonym jego krwią ołtarzu krzyża, aby zapewnić grzesznym ludziom zbawienia, ratunek z grzechu. Ten Jezus Chrystus, który tak się uniżył, został wielce wywyższony. Zmartwychwstał i panuje wywyższony ponad wszelkie zwierzchności na niebie i na ziemi. Jego imię ponad wszelkie imiona. I bracia i siostry, droga naszego wywyższenia jest tylko przez nasze uniżenie. Jeśli mamy z Chrystusem panować, musimy dzisiaj naśladować Jego uniżenie. Jezus jest naszym Panem, naszym wzorcem. My Jego uczniami. Od Niego się musimy uczyć. Jeśli chcemy razem z Nim żyć i panować w chwale, jako wywyższeni synowie Boga, tutaj na ziemi musimy wieść życie w pokorze, w jakiej On wiódł swoje życie na ziemi. Dzisiaj jest 20 grudzień. Przed nami kolejny świąteczny okres. Czas, w którym cały tak zwany chrześcijański świat wspomina narodzenie Bożego Syna w ubogiej betlejemskiej stajence. Przeważająca część konfesyjnego chrześcijaństwa uważa nadchodzące święta za najważniejszy i najpiękniejszy okres w chrześcijańskim kalendarzu. Podkreśla się rodzinny charakter tych świąt, szczególną, niemal magiczną atmosferę opartą na wyjątkowej życzliwości ludzi, pięknym, świątecznym wystroju mieszkań, sklepów, ulic, rozbrzmiewających kolędach, smakowitych potrawach, rozdawanych i otrzymywanych prezentach, rubasznych Mikołajach i godzinach spędzanych na oglądaniu świątecznych programów i filmów. W Kościele Pana Jezusa są też tacy, którzy doceniają wagę i potrzebę wspominania narodzin Pana Jezusa, jednak dostrzegają niebezpieczeństwo mieszania biblijnych relacji o narodzeniu Zbawiciela z pogańskimi zwyczajami i obrzędami, które na przestrzeni wieków przeniknęły do kultury krajów zachodnich, a następnie do Kościoła i zostały zaadoptowane do przekazu nowych treści lub stały się nieodłącznymi towarzyszami obchodów tych świąt. Ci chrześcijanie oddzielają przekazy Ewangelii od pozabiblijnych naleciałości i starają się odzyskać chrześcijański charakter tych świąt. Jest jeszcze w Kościele trzecia grupa, która stoi w opozycji do obu poprzednich stanowisk. Otwarcie wyraża odrazę i niechęć do wszystkiego, co jest związane ze zbliżającymi się świętami. Całkowicie neguje wartość tych świąt i potępia jakiekolwiek uczestnictwo w świątecznych obrzędach. Ci wskazują wyłącznie na pogańskie korzenie świątecznych zwyczajów, brak biblijnych nakazów, obchodów takowych świąt, niebezpieczeństwo przemytu fałszywych nauk i wierzeń zawartych w świątecznych obrzędach i śpiewanych kolędach. Ponadto wskazują na entuzjastyczne zaangażowanie niewierzącego świata w obchody tego święta w krajach zachodnich, komercjalizm i konsumpcje, jakie towarzyszą jego obchodom, co stoi w rażącym kontraście wobec cichości i skromności narodzenia Zbawiciela w ubogiej betlejemskiej stajence. W której grupie się widzicie, bracia, siostry? Niektórzy stoją pomiędzy tymi grupami, niektórzy w pierwszej, niektórzy w drugiej, niektórzy w trzeciej. Z pewnością są jeszcze inne podejścia do zbliżających się nieuchronnie świąt, ale te trzy przedstawione pokazują, że mamy w Kościele odmienne stanowiska. Mamy odmienne opinie i wynikające z nich dylematy co do naszej wspólnoty, naszej jedności w podejściu do tych świąt. Jeżeli to ma miejsce tylko na forum zboru, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jak to ma miejsce w rodzinie, jeśli mąż i żona mają odmienne stanowiska, czy też rodzice mają jedno stanowisko, a dzieci pod wpływem tego, co dzieje się w szkole, co robią rówieśnicy, co dzieje się wokół, chcą czegoś innego niż to, co proponują rodzice. Być może dla niektórych z nas nadchodzący okres wiąże się z wyzwaniami, dylematami. Rozmawiając z różnymi osobami, czytając chrześcijańskie świąteczne artykuły, słuchając natchnionych kaznodziei, można się dorobić niezłego mętliku w odniesieniu do tradycji, obrzędów i chrześcijańskiego czy pogańskiego charakteru nadchodzących świąt. Na pewnej stronie internetowej, której nagłówek ogłasza, że prowadzi jedyną słuszną wojnę o prawdę, znalazłem cytat mojego ulubionego kaznodziei z XIX wieku, Charlesa Spurgeona. Tylko to było tam, nic więcej, zero komentarza. Ci, to jest cytat, ci, którzy podążają za zwyczajem przestrzegania Bożego Narodzenia, podążają nie za Biblią, lecz za pogańskimi ceremoniami. Jeśli zatrzymamy się tylko na tym cytacie ze Spurgeona, można pomyśleć, gdzie my jesteśmy. Ale wiedząc, że Spurgeon wygłosił wiele bożonarodzeniowych kazań, postanowiłem przejrzeć parę angielskojęzycznych stron w poszukiwaniu innych jego wypowiedzi na temat tych świąt. W grudniu 1855 roku Spurgeon wygłosił kazanie zatytułowane Wcielenie i narodziny Chrystusa. Jego początkowe słowa były następujące. Jest to pora roku, w której czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy zmuszeni myśleć o narodzinach Chrystusa. Uważam, że jednym z największych absurdów pod niebem jest przekonanie, że istnieje jakakolwiek religijność w przestrzeganiu dnia Bożego Narodzenia. Nie ma żadnego prawdopodobieństwa, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus narodził się w tym dniu, a obchodzenie tego święta jest pochodzenia wyłącznie papieskiego. Bez wątpienia ci, którzy są katolikami, mają prawo do jego świętowania. Ale nie rozumiem, jak konsekwentni protestanci mogą uznawać jego obchody za święte. Gdybym tutaj zakończył cytat z tego kazania, moglibyście sądzić, że Spurgeon był rzeczywiście wielkim przeciwnikiem obchodzenia tych świąt. Spurgeon jednak kontynuuje. Chciałbym jednak, aby było 10 lub kilkanaście świąt Bożego Narodzenia w roku. Bo na świecie jest wystarczająco dużo pracy, A trochę więcej odpoczynku nie zaszkodziłoby pracującym ludziom. Wtedy troszkę tydzień czasu inaczej wyglądał jak w naszych czasach. Ludzie pracowali od świtu do zmierzchu 6 dni w tygodniu. Więc życzenie Spurgeona się ziściło, przynajmniej w naszym kraju. Pewnie są jeszcze dzisiaj kraje, gdzie ludzie 7 dni w tygodniu pracują od świtu do zmierzchu. Niestety, nawet dzieci. Ale w naszej kulturze jest inaczej. Dalej Spurgeon mówi, Dzień Bożego Narodzenia jest dla nas prawdziwym dobrodziejstwem. Zwłaszcza, że umożliwia nam zgromadzenie się wokół rodzinnego ogniska i ponowne spotkanie z naszymi przyjaciółmi. Chociaż nie podążamy dokładnie za innymi ludźmi, nie widzę żadnej szkody w myśleniu o wcieleniu i narodzinach Pana Jezusa. W grudniu 1871 roku, a więc prawie 15 lat później, wygłosił kolejne kazanie zatytułowane, nie, to 16 lat później, wygłosił kolejne kazanie zatytułowane Radość urodzona w Betlejem. Rozpoczął je od następujących słów. Nie mamy przesądnego szacunku dla czasów i pór roku. Z pewnością nie wierzymy w obecny kalendarzowy porządek kościelny zwany Bożym Narodzeniem. Po pierwsze, dlatego, że w ogóle nie wierzymy w mszę. I to wynika z angielskiej nazwy tych świąt Christmas, czyli świąt Chrystusowa Msza. Więc tutaj dlatego Spurgeon odnosi się do mszy. Mówi, po pierwsze, w ogóle nie wierzymy w mszę, ale brzydzimy się nią. Niezależnie od tego, czy jest śpiewana po łacinie, czy po angielsku. A po drugie, dlatego, że nie znajdujemy żadnej biblijnej przesłanki, aby obchodzić jakikolwiek dzień jako urodziny Zbawiciela. A co za tym idzie? Jej obchodzenie jest przesądem, ponieważ nie wynika z Bożego ustanowienia. Przesąd najprawdopodobniej ustalił dzień narodzin naszego Pana, chociaż nie ma możliwości odkrycia, kiedy do tego doszło. Dopiero w połowie III wieku jakakolwiek część Kościoła świętowała narodziny naszego Pana. I dopiero bardzo długo po tym, jak Kościół Zachodni dał przykład, Wschodni przejął go. Prawdopodobnie faktem jest, że święte, w cudzysłowie, że święte dni były ustalane tak, aby pasowały do pogańskich świąt. Ośmielamy się twierdzić, że jeśli jest jakiś dzień w roku, w którym możemy być całkowicie pewni, że możemy być, przepraszam, jeszcze raz. Ośmielamy się twierdzić, że jeśli jest jakiś dzień w roku, o którym możemy być całkowicie pewni, że to jest dzień, w którym narodził się nasz Zbawiciel, to z pewnością nie jest to 25 grudnia. I znowu, zatrzymując się na tym etapie, widzimy, że Spurgeon ma duże zastrzeżenia i dystansuje się od obchodów tego święta. Ale Spurgeon nie kończy, kontynuuje dalej i mówi, ponieważ jednak nurt ludzkich myśli jest właśnie prowadzony w tym kierunku, a ja nie widzę zła w samym nurcie, pchnę łódź naszego rozważania na ten nurt i wykorzystam fakt, którego ani nie usprawiedliwię, ani nie potępię, starając się poprowadzić wasze myśli w tym samym kierunku. Ponieważ jest to zgodne z prawem, a nawet godne pochwały, aby rozmyślać nad wcieleniem naszego Pana w jakimkolwiek dniu w roku, nie może być w mocy ludzkich przesądów, aby uczynić takie rozmyślanie niewłaściwym na dzień dzisiejszy. Nie chodzi bowiem o dzień. Dziękujmy Bogu za dar Jego drogiego Syna. Koniec cytatu. Oczywiście Spurgeon nie jest naszym najwyższym autorytetem. Nie jest moim i wierzę też, że nie jest waszym. Ale jest to Jeden z takich w mojej ocenie szacownych braci, który swoim życiem dowiódł powagi podejścia do Słowa Bożego i wiernie bronił tego Słowa i jego prawdy i nauczał przez wiele lat, służąc Kościołowi, do dzisiaj jego słowa rozbrzmiewają w Kościele. Po latach jego głos nadal rozbrzmiewa, więc myślę, że był to Boży człowiek, Boży prorok i warto jest rozważyć jego słowa i jego podejście. Nie jako autorytatywne, jako ostateczny autorytet, ale jako słowa naszego brata w Chrystusie, który żył w trudnych czasach i wiernie służył w nich Chrystusowi. Swego czasu, lata temu, jeszcze ponad 10 lat temu, poświęciłem sporo czasu, poszukując korzeni tych świąt, towarzyszących mu licznych tradycji. I dzieliłem się wtedy z wami moimi odkryciami i wnioskami. Nie zamierzam dzisiaj tego powtarzać. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do naszego obszernego archiwum dźwiękowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Chciałbym natomiast zwrócić naszą uwagę na trzy istotne elementy, które powinny towarzyszyć naszym świątecznym rozważaniom. Po pierwsze, nie popełniać błędu, który moim zdaniem popełnił autor tej strony internetowej, wyrywając z kontekstu jakieś stwierdzenie i umieszczając je, jakoby to było wszystko, co Spurgeon ma do powiedzenia na ten temat. Wielu ludzi robi podobnie z Biblią. Wyrywa jakiś fragment, wyrywa jakiś wiersz i umieszcza go, jakoby to było wszystko, co Biblia ma do powiedzenia na dany temat. Ważne jest, byśmy jednak zobaczyli kontekst, byśmy nie zatrzymywali się na jednym czy drugim stwierdzeniu, ale spróbowali spojrzeć szerzej, tak jak Biblia mówi szeroko o różnych tematach. Tak jak dzisiaj Sławek słusznie powiedział, Biblia mówi w prosty sposób o większości tematów, ale mówi rozlegle, mówi szeroko o wielu tematach. I jeśli chcemy poznać myślenie Boga w danym temacie, nie możemy zatrzymać się na jego jednym stwierdzeniu, ale musimy też poznać inne i dopiero złożyć wszystko, co Biblia ma do powiedzenia, aby wiedzieć, co Bóg na dany temat myśli. A więc po pierwsze, są między nami różnice w naszych poglądach co do tej kwestii i wielu innych kwestii. Więc jak podchodzić do występujących między nami różnic poglądów w różnych niejednoznacznych kwestiach? Mamy do wyboru kilka opcji. Możemy pójść, po pierwsze, drogą demokracji i zrobić głosowanie. Wiele kościołów poszło tą drogą. Zbierzmy ludzi, porozmawiajmy, podyskutujmy i głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw. Kto jest za, a kto przeciw obchodzeniu świąt. Kto jest za, a kto jest przeciw stawianiu choinki i wieszaniu bombek. Kto jest za, kto jest przeciw dawaniu prezentów. I tak drogą głosowania możemy szybko poznać wolę ludu. Nie, głosowania nie będzie, to tylko propozycja. Już jest gotowy do głosowania. To tylko propozycja. Możemy pójść taką drogą. I tak jak mówię, szybko poznamy wolę ludu i zgodnie z zasadami demokracji za głosem większości ustanowić nasze świąteczne zasady. To jest jedna droga. Możemy pójść inną drogą, zupełnie przeciwną, drogą, którą idzie Kościół rzymski, drogą, którą idą naśladowcy niewiernego niewolnika, strażnicy z Brooklynu, Świadkowie Jehowy, jak też inni, którzy ustanawiają i poddają się dobrowolnie jakimś nadrzędnym autorytetom, Zgodnie z ich filozofią budowania i zachowywania jedności, a dokładniej rzecz biorąc uniformizmu, odpowiedzialni, uznani za duchowy autorytet ludzie reprezentują jedyny, słuszny, niekwestionowany pogląd zgodny z dogmatami organizacji czy kościoła, a wszyscy wierni w pokorze, bez dyskusji, w imię jedności akceptują ten pogląd i uznają go za jedynie słuszny i niepodważalny dogmat. To jest druga opcja. Niech ktoś zdecyduje, jakaś wielka głowa, jakiś wielce duchowy brat czy bracia, i niech nam powiedzą, co mamy robić, a my pokorni będziemy tak czynić. Osobiście jestem wielkim przeciwnikiem obu powyższych rozwiązań. Zdecydowanie wolę iść za radą apostoła Pawła z tego fragmentu listu do Filipian, jak również z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdziału i 21 wiersza, gdzie apostoł Paweł mówi: wszystko badajcie. Wszystko mówi: sprawdzajcie. I to, co dobre, to, co słuszne, to, co uważacie za dobre, to, co uważacie za słuszne, mówi: tego się trzymajcie. A więc dwa kroki. Po pierwsze, trzeba wszystko zbadać. Trzeba wszystko sprawdzić. Trzeba poświęcić czas, żeby w ogóle zapoznać się z tematem. Jeżeli chcemy zająć jakieś stanowisko, chcemy przyjąć jakieś zrozumienie, to nie róbmy tego na podstawie tego, że ktoś tak powiedział, że ktoś tak uważa, że ktoś tak sądzi, albo że większość idzie w tą stronę, zagłosowała, no to my też, no co, nie będziemy przecież tymi, co się przeciwstawiają większości, tylko z duchem demokracji pójdziemy w tłumie baranów i będziemy też w większości wtedy. Nie. Paweł mówi: wszystko badajcie, wszystko sprawdzajcie, upewniajcie się, w co wierzycie i wiedzcie, dlaczego w to wierzycie. Bądźcie przekonani w sobie, że to, w co wierzycie i to, co robicie, oparte jest na Bożym Słowie, które na dzisiaj rozumiecie tak, jak rozumiecie. Może przyjdzie czas, że jeszcze zobaczycie coś, czego dzisiaj nie widzicie, ale na tym etapie, na którym jesteśmy, musimy oprzeć się na tym, co zbadaliśmy, na tym, co zgłębiliśmy, co sprawdziliśmy. Mam nadzieję, że jesteśmy takimi ludźmi. Jesteśmy podobni do tych czcigodnych Berejczyków, którzy, gdy przyszedł do nich wielki apostoł Paweł, nie przyjęli jego słów tak o, dlatego że to apostoł Jezusa Chrystusa. Chociaż szanowali go jako apostoła Jezusa Chrystusa, to czytamy, że codziennie sprawdzali i badali pisma, czy tak się sprawy mają, jak Paweł im przedstawia. Nie przyjęli jego słów od tak, dlatego że był to wielki apostoł, ale nawet apostoła Pawła badali. I Łukasz, pisząc Dzieje Apostolskie, mówi o nich: czcigodni Berejczycy. Ci byli czcigodnego ducha. Pochwala ich za taką postawę, nie gani ich. Dobrze, że badali, dobrze, że sprawdzali, dobrze, że się upewniali na podstawie pism, czy ta nauka, którą Paweł im przedstawia, jest słuszna, jest właściwa. I wierzę, że to jest jedyna droga do wzrostu w prawdziwej jedności. Droga do wzrostu w prawdzie i budowaniu rzeczywistej jedności. Nie narzuconej przez demokratyczną większość czy apodyktyczny ludzki autorytet, ale jedność kształtowana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który przekonuje nas o prawdzie, gdy my badamy, sprawdzamy, dyskutujemy i rozważamy różne trudne nawet kwestie w świetle Bożego Słowa i w modlitwie, prosząc Boga o Jego objawienie, prosząc o Jego oświecenie naszych serc i wprowadzanie nas w poznanie prawdy. Wiem, że ten proces nie jest ani łatwy, ani szybki. Głosowanie możemy przeprowadzić w 5 minut i mamy rezultaty. Na to musimy poświęcić mnóstwo czasu. Jest to długotrwały proces i wiąże się z problemami wynikającymi z naszych ludzkich ograniczeń, cząstkowości naszego poznania, trudności czasami z formułowaniem i wyrażaniem naszych myśli, ułomności naszych charakterów, w których czasami już mamy dosyć tych niekończących się dyskusji. Zbudowanie prawdziwej jedności wymaga czasu, wielkiej cierpliwości wobec siebie wzajemnie oraz miłowania braci i siostry ponad nasze przekonania. Postawa, o której mówi Paweł w liście do Filipian. Postawa miłości i pokory, w której uważamy innych za ważniejszych niż my sami. Czy mamy cierpliwość wobec naszych braci i naszych sióstr, którzy też szczerze szukają prawdy, ale póki co inaczej niż my rozumieją pewne dyskusyjne kwestie? Czy też jesteśmy nieomylnymi sędziami, wydającymi szybkie wyroki na niedouczonych prostaków, którzy nie mogą się równać z naszym wielkim poznaniem? Ponownie odwołam się do słów apostoła Pawła, udzielającego rad gorliwym w zdążaniu do prawdy wierzącym w Rzymie. Tam też mieli różnice zdań co do tego, czy można jeść mięso ofiarowane bałwanom, czy też nie można jeść tego mięsa. Jedni uważali tak, drudzy tak. Czy trzeba obchodzić żydowski szabat, czy też chrześcijanie nie są zobowiązani do obchodzenia żydowskiego szabatu, jeśli nie są Żydami, jeśli są chrześcijanami z pogan. Były różne opinie, dyskutowali, mieli odmienne zdania. Zauważcie, że apostoł Paweł nie pisze do nich i mówi: macie robić tak, nie róbcie tak. Nie, on tego nie robi. Mógłby to zrobić. Myślę, że miał swoje zdanie w tym temacie, ale co mówi do tych chrześcijan? List do Rzymian, 14 rozdział. Mówi, że jeśli przychodzi do was ktoś, kto jest słaby w wierze i kto ma problemy z jedzeniem, na przykład mięsa ofiarowanego bałwanom, mówi: przygarnijcie go, przyjmijcie go. Nie po to, żeby się spierać o poglądy. List do Rzymian, 14 rozdział, 1 wiersz. Przyjmijcie go nie po to, żeby się spierać o poglądy. Jeden wierzy, że można jeść wszystko. Natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. W ogóle nie je mięsa. Są tacy, byli tacy wtedy, którzy w ogóle się bali mięsa, bo większość mięsa była sprzedawana w świątynnych jatkach. Tylko tam można było kupić mięso. Więc w ogóle nie jedli mięsa. Tylko jarzyny. I Paweł mówi do nich: ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada. Bo przecież Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Zadawajmy sobie to pytanie, bracia, siostry. Kimże ja jestem, że waży się sądzić kogoś, kto nie jest moim sługą, ale kto jest sługą Jezusa Chrystusa, jeśli takowym jest. Paweł mówi, czy stoi, czy upada, czyni to przed swoim Panem. Ty nie jesteś Jego Panem. To Jezus jest Jego Panem. Podniesie się jednak, mówi, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni, mówi, różnicę między dniem a dniem. Ten dzień jest święty, ten dzień jest zwykły. A inny, mówi Paweł, z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Paweł nie daje znowu odpowiedzi, ale mówi, niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Bądź przekonany w swoim sercu. Wiedz, dlaczego tak uważasz. I jeśli tak jesteś przekonany na podstawie Pisma, żyj zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuje Bogu. A kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuje Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje i nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. To jest coś, o czym musimy pamiętać, bracia i siostry. W innym miejscu czytamy, że kiedy tam staniemy, to nie będziemy zdawali sprawy za brata, za siostrę, ale za kogo? Za siebie samego. Każdy z nas zda sprawę za siebie samego. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas był przekonany w swoim sercu, w co wierzy i dlaczego wierzy. I uszanował w pewnych kwestiach niejednoznacznych, w pewnych kwestiach dyskusyjnych, uszanował zdanie brata czy siostry, którzy inaczej to rozumieją, których sumienie w inny sposób jest ukształtowane, którzy na dzisiaj mają takie zrozumienie. W tego typu kwestiach Paweł mówi, nie czyń się sędzią drugiego, bo on do ciebie nie należy, żebyś go sądził. Pamiętaj, że to Bóg jest jego sędzią, tak jak i twoim sędzią. To nie znaczy, że nie możemy rozmawiać, to nie znaczy, że nie możemy sobie przedstawiać naszych argumentów. Powinniśmy to czynić w duchu łagodności, pokory, nie narzucając innym, nie terroryzując innych, nie manipulując przekonaniami innych, ale dzieląc się tym, co Bóg mówi. Jeśli oni należą do Jezusa, jeśli nasze argumenty są argumentami Słowa Bożego, to oni ich nie zlekceważą. Jeśli należą do Pana, to Słowo będzie w nich pracować. Duch Święty będzie ich przekonywać. I kiedy Duch Święty ich przekona, albo nas, to wtedy będziemy przekonani przez Boga. To daleko lepsze niż być przekonanymi przez człowieka. Jak nas przekona człowiek, to inny człowiek nas z tego przekonania wyprowadzi. Jeden nam poda takie argumenty i tak nas przekona, że będziemy przekonani, ale przyjdzie drugi mądrzejszy i bardziej głośny i bardziej jeszcze z mocniejszymi argumentami i nas gdzie indziej poprowadzi. My natomiast nie mamy być niewolnikami ludźmi. Nie mamy być jak chorągiewki, którzy posłuchali tego, przechylili się w tą stronę, posłuchali tamtego, przechylili się w inną stronę. Możemy słuchać i tego, ale zawsze modlić się, żeby Bóg do nas mówił. Rozważać argumenty jednego i drugiego, ale szukać przekonania od Ducha Świętego. Nie być ludźmi, którzy chwieją się jak chorągiewki, miotane lada wiatrem nauki. Nie zapominajmy o tych słowach w naszych dyskusjach i sporach. Należymy do Chrystusa, tylko On jest naszym Panem i ostatecznym sędzią. My zaś mamy robić wszystko, aby budować innych, nie niszczyć. Mamy wspierać słabszych, cierpliwie znosić mniej dojrzałych, którym brak jeszcze właściwego poznania. A i my po drodze możemy się czegoś nauczyć. Naszym wielkim zadaniem jest kochać naszych braci w Chrystusie, mimo odmiennych poglądów w pewnych kwestiach. Modlić się za nimi, w łagodności tłumaczyć. Jeśli trzeba, ze łzami wzywać do upamiętania. Ale strzeżmy się przed pogardą czy wydawaniem pochopnych sądów. To jest szatańskie narzędzie burzące jedność, o którą, jak widzimy, mamy gorliwie zabiegać. W tym fragmencie z listu do Rzymian, w wierszach od 6 do 9, zawarta jest jeszcze jedna ważna zasada, której winniśmy się trzymać w kontekście naszych dylematów. Czytamy tutaj, że cokolwiek czynimy, czy też od czegokolwiek się wstrzymujemy, musi wynikać z naszej chęci, by podobać się naszemu Panu i być Jemu posłusznymi. Czy więc coś robisz, czy też czegoś nie robisz, to winno wynikać z Twojego pragnienia, by podobać się Jezusowi Chrystusowi i być Jemu posłusznym. Tak jak w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale i 31 wierszu apostoł Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Boga, żeby uwielbić w ten sposób Boga. I to jest bardzo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny sprawdzian wartości naszych poczynań. W kontekście świątecznych dylematów możemy zadać sobie kilka prostych pytań i sami szczerze przed Bogiem odpowiedzieć na te pytania. Czy chcę postawić w moim domu choinkę i przystroić ją bombkami czy w inny sposób, aby w ten sposób uczcić narodzenie mego Zbawiciela? Jak to się ma jedno do drugiego? Jaki jest związek między choinką a narodzeniem Pana Jezusa? Czy myśmy to jakoś przemyśleli? Czy mamy co do tego jakieś stanowisko? Czy ślepo podążamy za jakąś tradycją? Zastanówmy się nad tym, co robimy i dlaczego to robimy, po co mielibyśmy to robić i co chcemy przez to osiągnąć. Jako chrześcijanie do tego jesteśmy wzywani, żebyśmy cokolwiek czynimy, czynili to dla chwały Bożej. Więc zastanówmy się, czy możemy to zrobić dla chwały Bożej. Jeśli tak, to musimy mieć biblijne uzasadnienie na to. Czy możemy zaśpiewać jakieś kolędy ku chwale Boga? Czy treść tych kolęd pokrywa się z biblijnymi prawdami i utrwala je w naszych sercach? Czy są to jakieś sentymentalne bzdury, które zupełnie nie mają biblijnego pokrycia? Musimy być wybiórczy, musimy się zastanowić, nie robić czegoś dlatego, że tak się robi, ale się zastanowić, co robimy, w czym uczestniczymy i co to wnosi w nasze życie. Czy jest to pożyteczne? Czy jest to budujące? Czy jest to świadczące o chwale naszego Pana? Czy też nie ma sensu? Jest jakąś ckliwą tradycją. Czy możemy napisać i wysłać życzenia, które zachęcą czytających do refleksji nad narodzeniem się Zbawiciela wszystkich ludzi? Czy możemy coś takiego zrobić, by uczcić naszego Pana i zaświadczyć o Jego miłości do nas i zbawieniu, które nam przyszedł ofiarować? Czy możemy przyjąć zaproszenie rodziny czy znajomych na wigilijną kolację? Czy możemy tam pójść, by zaświadczyć o naszej wierze w Jezusa Chrystusa? Czy nasza obecność tam budzi nasze wątpliwości? Prowadzi nas do jakiegoś poczucia pójścia na kompromis z naszymi przekonaniami? A co, jeśli zechcą z nami podzielić się opłatkiem? Czy mogę z czystym sumieniem złamać opłatek i złożyć im życzenia? Czy jeśli to uczynię, to wbrew sumieniu? Ze względu na presję, pod którą się znajdę i aby uniknąć nieprzyjemnej konfrontacji. To są rzeczy, nad którymi warto się zastanowić. Czasami może porozmawiać z członkami naszych rodzin o tych rzeczach, które nas trapią. Spróbować powiedzieć, dlaczego chcemy to robić lub nie chcemy tego robić. Dlaczego mamy takie przekonania? Skąd to wynika? Czy wierzycie, że Bóg się może tym posłużyć, żeby ich serc dotknąć i nam pozwolić być Jego świadkami również w tym czasie? Powinniśmy zadawać sobie takie i podobne pytania i szczerze na nie odpowiedzieć przed Bogiem. I jeśli odpowiemy przed Bogiem, to pójść za tym. Tak jak dzisiaj Sławek też nas wzywał, nie być biernymi słuchaczami, ale kiedy Bóg coś do nas mówi, kiedy rozważamy jakieś rzeczy przed Bogiem i dochodzimy do jakiegoś przekonania, winniśmy to czynić. Jeśli mielibyśmy cokolwiek zrobić wbrew sumieniu czy w przekonaniu, że to nie podoba się naszemu Panu, przenigdy tego nie czyńmy. Jeśli natomiast mamy przekonanie, że w ten sposób uczcimy naszego Pana i złożymy o Nim dobre świadectwo, to róbmy to i niech Bóg nam w tym dopomoże. I jeśli nasz brat czy nasza siostra odpowiedzą sobie inaczej na powyższe pytania czy im podobne, nie sądźmy ich. Ale pamiętajmy, że czy stoją, czy upadają, należą do Pana. I On ma moc ich podnieść, jeśli upadną. Pozwólmy im upaść czasami. Naprawdę. Jest dużo lepsze niż trzymać ich na siłę naszymi ludzkimi siłami, naszymi argumentami i naszymi przekonaniami. Lepiej pozwolić im upaść czasami, jeżeli się mylą. A może się nie mylą. Być może twoja sytuacja jest taka i Bóg oczekuje od ciebie tego, ale On jest zupełnie w innej sytuacji, czy ona. Ich nastawienie serca do tych rzeczy jest inne. I dzisiaj Bóg może się posłużyć czymś, czym się nie posłuży w moim życiu i nie posłuży się w twoim. Ale to nie oznacza, że nie posłuży się w życiu twojego brata i siostry. Jednomyślność nie oznacza uniformizmu. Możemy być jednomyślni, a jednak w pewnych kwestiach reagować inaczej, zachowywać się inaczej, postępować inaczej. Jeśli mamy w sobie Ducha Chrystusa, który widzi w bracie, siostrze Chrystusa Pana, jeśli mamy tę postawę, jaka była w Chrystusie, nie forsowania swoich racji, nie narzucania innym, ale po prostu życia według woli Boga, tak jak ją rozumiemy. Składania dobrego świadectwa o naszym Ojcu. Bóg się tym posłuży. Bóg tego użyje. I ostatnia rzecz. Słowo Boże mówi nam, że Bóg współdziała we wszystkim. We wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc jest tu pewien warunek. Bóg nie współdziała we wszystkim, ze wszystkimi, ale Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy miłują Boga. A więc i te świąteczne sytuacje mogą stanowić okazję do doświadczenia Bożej dobroci i Jego łaskawego działania, jeśli my znajdziemy się w nich powodowani miłością do Boga. To jest pytanie, które nade wszystko musimy sobie zadawać. Czy moją motywacją w tym, co robię lub czego nie robię, jest pragnienie podobania się Bogu, którego kocham? Jeżeli podejmujemy działania powodowane miłością do Boga i miłością do ludzi, Bóg się obiecuje do tego przyznać. Bóg obiecuje współdziałać z nami wtedy ku dobremu. Dlatego, kochani bracia i siostry, bądźmy otwarci na prowadzenie Bożego Ducha. Gorliwie módlmy się o nas samych i o ludzi wokół, którzy potrzebują Bożego cudownego działania. Badajmy Pisma. Upewniajmy się o prawdzie, której się uchwyciliśmy. Czy widzimy ją całą, czy widzimy tylko cząstkę. Obyśmy widzieli coraz więcej. Obyśmy dochodzili do pełnego zrozumienia całej prawdy Bożej. Jesteśmy w drodze. Jeszcze wiele przed nami. Zachęcajmy się wzajemnie w tym, pokrzepiajmy się wzajemnie, napominajmy się wzajemnie we właściwym duchu, w pokorze, patrząc na innych jako na większych od nas. Bracia i siostry, jeśli takiego ducha będziemy, jaki był w Jezusie Chrystusie, który będąc w istocie Bogiem, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, uniżył się i stał się sługą wszystkich. W tej służbie oddał swe życie, przelał swą krew i mówi dzisiaj do mnie i do ciebie: naśladuj mnie. Naśladuj mnie. Mówi do swojego Kościoła przez apostoła Pawła. To jest droga prawdziwej jedności. To jest droga jednomyślności. Czy jesteśmy gotowi iść tą drogą? Choć nie jest łatwa. Choć wiele od nas wymaga. Tak naprawdę, jeśli się głęboko na tym zastanowimy, musimy położyć wszystko, jeśli chcemy iść tą drogą. Tak jak Jezus położył wszystko. Niechaj Boży Duch pracuje w naszych sercach i niechaj dopomoże nam w naszych świątecznych dylematach, abyśmy mogli chwalić naszego Boga, abyśmy mogli Go wielbić w tym, co zrobimy i w tym, czego nie zrobimy. W tym, w czym zechcemy uczestniczyć dla Jego chwały, i by złożyć o Nim świadectwo i w tym, czego odmówimy i powiemy, że my na dzisiejszy dzień nie widzimy w tym sensu, nie widzimy w tym niczego, co miałoby być pożytkiem dla nas, dla naszych rodzin, dla kogokolwiek. Jedno i drugie, jeśli zrobimy we właściwym duchu, bracia, siostry, to jest istotne. W jakim duchu to zrobimy? Czy zrobimy to w duchu wyższości? Czy zrobimy to w duchu, my wiemy, a wy jesteście głupi? Czy zrobimy to w duchu pragnienia pozyskania ludzi dla Chrystusa? Tu jest istota sprawy. Z jakim sercem, w jakim duchu, co mając na celu, co chcąc osiągnąć, podejmujemy takie czy inne działania. Niechaj Bóg nam dopomoże, kochani, wybrać tą drogę, którą dzisiaj jesteśmy w stanie dostrzec jako drogę dla nas na podstawie tego, co dzisiaj rozumiemy, co dzisiaj wiemy, co dzisiaj jest w naszych sercach. Czyńmy to z ufnością, że nasz Pan pobłogosławi nasze wysiłki, nawet jeśli w czymś się mylimy, nawet jeśli w jakiejś mierze potrzebujemy jeszcze poprawy. Wiedzmy, że Bóg nie posługuje się tymi, którzy wszystko robią doskonale. Posługuje się tymi, którzy Go miłują i którzy to, co robią, starają się robić na Jego chwałę. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, jakże pragniemy być Twymi chwalcami. Dziękujemy Tobie za wzorzec w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, który będąc w istocie Bogiem, wyparł się samego siebie, uniżył się i stał się sługą wszystkich, ofiarując swe życie, aby nas ratować z naszego grzechu, aby nas przywieźć do Ciebie. Dziękujemy za ten wzorzec, który mamy w naszym Panu i modlę się, by w naszych sercach było gorące pragnienie, by naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego postawie pokory, posłuszeństwa, bezkompromisowości wobec grzechu i nieprawości. Kochany Panie, daj nam serca, według Twojego serca prosimy. Obyśmy nie byli zarozumiali, obyśmy nie sądzili, że już poznaliśmy, jak należało poznać, ale świadomi naszych ograniczeń, cząstkowości naszego zrozumienia i poznania, w pokorze zdążali do pełnego zrozumienia, słuchając siebie wzajemnie, dzieląc się tym, co rozumiemy, dzieląc się tym, co wydaje nam się dzisiaj być słuszne i właściwe, ale pozostawiając naszych braci i siostry w Twojej opiece, pod Twoim panowaniem, nie próbując panować nad wiarą innych, ale raczej będąc przykładem w naszej wierze, w świętości, w posłuszeństwie, w gorliwości. Dopomóż nam w tym, Boże. I w tych nadchodzących dniach świątecznych daj, Panie, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas, wielbili Ciebie i składali o Tobie dobre świadectwo. Z kimkolwiek będziemy mieli możliwość rozmawiać, do kogokolwiek będziemy chcieli napisać, oby nasze słowa były pełne Twojej mądrości i Twojej mocy. Prosimy, używaj nas. I niechaj Twoje święte imię będzie uwielbione w nas, w naszych domach, w Twoim Kościele. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawcy, naszego Pana, nasz cudowny wzorzec. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Powinniśmy mieć w stosunku do bliźniego, do braci i sióstr. Modlę się o każdego z nas, byśmy umieli to zrozumieć, przyjąć i zastosować w praktyce. Amen. Amen. Usiądźmy. przy okazji wspominania tego, co Pan Jezus uczynił dla nas, oddając swoje życie, umierając na krzyżu za nasze grzechy, byśmy my mogli być uratowani, zbawieni. Chciałbym powiedzieć o pewnej tęsknocie, o pewnym pragnieniu, które jest we mnie. Mam świadomość, że zbawienie jest najważniejszą rzeczą, że posłuszeństwo Bogu to jest coś, co chcę, żeby było mottem mojego życia. Chodzenie w świętości, miłość do Boga, braci, sióstr, do bliźniego. I to wszystko jakoś towarzyszy mi w moim życiu, w moim myśleniu, ale gdy myślę o tym oczekiwaniu na Pana Jezusa, o tym fakcie spotkania się z Nim, to widzę, że nie ma we mnie tej tęsknoty, tego pragnienia, przynajmniej nie w takiej mierze, jakbym pragnął tego, jakbym chciał. I właśnie tą tęsknotą, tym pragnieniem chciałem się podzielić z wami i wznieść taką modlitwę o siebie i o tych wszystkich z nas, którzy też jakby nie widzą w sobie tego oczekiwania, tego wołania, przyjdź Panie Jezu, bo właśnie pytanie dlaczego, bo być może dlatego, że te sprawy codzienne, które oczywiście musimy o nie dbać, zabiegać w określonej mierze, jakoś sprawiają, że zapominamy o tym, co jest najważniejsze i nasze myśli za bardzo biegną w stronę tych przyziemnych, doczesnych spraw. Także powstańmy do modlitwy. Przyłączcie się, bracia, siostry, jeśli macie to samo w sercu. Dzięki, Ojcze, że Ty dałeś wszystko, co mogłeś. I my mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. I mogą nam towarzyszyć różne pragnienia, dążenia. I tak modlę się o siebie, Ojcze, i o wszystkich z nas słuchających, by te dążenia i pragnienia, które mamy, były tymi właściwymi, żebyśmy pragnęli podobać się Tobie, miłować bliźniego, służyć Tobie, żyć świętym życiem i też oczekiwać w taki sposób, jak Tobie jest to miłe, przyjścia Pana Jezusa, spotkania się z Nim. Dzięki, że słyszysz tą prośbę, to wołanie, widzisz tą tęsknotę i modlę się, Ojcze, żebyś zaspokajał ją. Amen. Tradycyjnie wspominamy, jak co tydzień, to, co Pan Jezus uczynił. Bierzemy chleb, łamiemy na pamiątkę, bierzemy kielich, pijemy z tego kielicha. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Też to, co Sławek dzisiaj mówił na początku. Jeżeli w naszym życiu jest wszystko dobrze, zbadaliśmy przed Bogiem, to przystępujmy do tej pamiątki. Jeśli nie jest, to lepiej, żebyśmy nie przystępowali, ale czym prędzej zróbmy coś z tym, żeby nie trwać w takim stanie, bo to nie jest, nie do tego jesteśmy zachęcani. Ja z powodu małej kontuzji nie połamię, poproszę Pawła, żeby tutaj pomógł. Powstańmy, kochani, wszyscy do modlitwy jeszcze. Dziękujemy, drogi nasz Boże, za czas społeczności z Tobą w gronie braci i sióstr. Dziękujemy za tę możliwość, by wznieść nasze głosy w pieśniach uwielbienia dla Ciebie, w naszych modlitwach dziękczynnych i składając nasze prośby przed Twoim tronem łaski. Wyznajemy, że wierzymy w Ciebie, Wszechmogącego Boga, który ma wszelką moc w niebie i na ziemi. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. W naszych ludzkich możliwościach jest tak wiele ograniczeń, ale Ty, Wszechmogący Bóg, w jednej chwili możesz całkowicie odmienić rzeczywistość. Wystarczy, że powiesz słowo, a nie tylko nasza dusza, ale i ciało może być uzdrowione, okoliczności przemienione. Wołamy do Ciebie, Boże nasz, w tych różnych sytuacjach, w których my jesteśmy totalnie bezsilni, bezradni. Wołamy do Ciebie, Wszechmogący Boże, o Twoją pomoc, o Twoją łaskę, o Twoje miłosierdzie, o skruszenie zatwardziałych serc naszych bliskich, którzy Ciebie nie znają, o ich zbawienie, wyrwanie ich z mocy ciemności i przeniesienie do Twojego Królestwa Światłości. Wołamy, Panie, o Twoją pracę w naszych sercach, w tych wszystkich sferach, w których wciąż ponosimy klęskę, w których nadal nie ma Twojego panowania. Obyś zwyciężył, obyś zapanował w nas, oby to wszystko, co jeszcze w nas nie podoba się Tobie, zostało Tobie poddane, zostało prawdziwie ukrzyżowane, obyśmy doświadczali strumienia Twojego Ducha, który wytryskuje z nas ku życiu wiecznemu, obfitując we wszelki dobry uczynek i słowa. Prosimy, Panie, o nasze słabości w ciałach. Widzisz, jak z wieloma problemami się zmagamy, jak wielu z nas potrzebuje, Panie, pomocy. W Tobie nasza nadzieja, że Ty dotkniesz naszych słabych ciał, uzdrowisz, wzmocnisz, posilisz nas, Panie, pomożesz nam. Wołamy do Ciebie, Boże cudów. Dotykaj nas w naszej słabości, objawiaj swoją moc na świadectwo Twojego wielkiego imienia, Twojej wielkiej łaski. Prosimy. Prosimy o tych wszystkich, Panie, którzy są w różnego rodzaju rodzinnych problemach. Boże, byś dał doświadczyć Twojej cudownej pomocy, Twojej cudownej przemiany. Prosimy, prosimy o Twe działanie. Panie, nasze życie do Ciebie należy. Chcemy Cię chwalić, chcemy Cię wielbić i składać świadectwo o Twojej łasce, która i w naszym życiu obficie się objawia. Prosimy, zmiłuj się nad nami. Prosimy, wyciągaj swą rękę, aby czynić swoje dzieła, swoje cuda i w naszym życiu. Prosimy o pełnię Ducha Świętego. Prosimy o odwagę. Prosimy, Panie, o mądrość, abyśmy wiedzieli, co komu powiedzieć, jak odpowiedzieć na zadawane nam pytania, jak wielbić Ciebie, Panie, jak świadczyć o Tobie. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w nas, w Twoim Kościele, w Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Adaś ma? Na koniec Adaś ma. Pozdrowienia mojej żony Asi i syna Przemka. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Asię i Przemka. Ja też przekazuję pozdrowienia od Agnieszki. została w domu, żeby zrobić miejsce. Z Boguszowa Gorca i Zabrza. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja też mam pozdrowienia, ale nie pamiętam od kogo. Na Facebooku. Prosili pozdrowić braci i siostry, ale zapomniałem skąd. Także pozdrawiam. Dziękujemy. W tym tygodniu odpuścimy sobie prace remontowe. Będziemy odpoczywać od prac. Tym bardziej, że niektórzy odnieśli wczoraj kondycję. Jak ja powiedziałem? Kontuzję oczywiście. Także odpoczywajmy, nabierajmy sił, a po nowym roku z nowymi siłami się zabierzemy dalej do kontynuacji tego wszystkiego, co jeszcze nam zostało. Padła propozycja, żeby w czasie tych niedzielnych spotkań pytać, kto przyjdzie, żeby zobaczyć, czy są w ogóle jacyś chętni, żeby przyjść. I później no, jest szansa, że jak podniosą rękę, to przyjdą. Także może po nowym roku tak zaczniemy. A tymczasem zostańcie z Bogiem, kochani bracia, siostry. Jeszcze Adaś ma jedno ogłoszenie. Nie wiem, czy w tą środę będziemy robili spotkanie. Chyba raczej nie. Chyba raczej zachęcamy do spotkania się w domach, spotkania się i wykorzystania tego wolnego czasu w rodzinach i z braćmi, siostrami, znajomymi. Przekazuję podziękowania od brata Andrzeja z Szaflar. Jako społeczność dołączyliśmy się do tej zbiórki pieniędzy, o której mówiłem tydzień temu. Dziękuję wszystkim, którzy się dołączyli. Jest potrzeba, w związku z tym, że słońce tutaj świeci, gdy jest, prośba do jakiegoś brata, który chciałby się zaangażować w zrobienie tutaj rolet. Jeśli ktoś już wie, że chce się w to zaangażować, to fajnie, jeśli nie, to można później się zgłosić do mnie. No, jeden czy dwóch braci, no jeden wystarczy w zupełności. Także... Muszą być takie rolety nieprzepuszczające światło. Tak, tak. Nie, no to będziemy to konsultować, to także w porozumieniu. Za dużo tego światła jest aż tak naprawdę? Chodzi o to, że słońce jak świeci, to tutaj robi takie sobie psikusy i chociażby do nagrywania jest to troszeczkę przeszkadzające. To tylko na czas, jak jest słońce. Tylko do nagrywania. Tylko do nagrywania w zasadzie, tak. Tylko do... O, no to jeszcze dodatkowa jest kwestia. Także jest taka potrzeba. Albo dwa, albo trzy. Być może nawet trzy okna. I tak mi się zdaje, że to trzecie też tutaj... Jeśli będziemy mieli trzy założone roletami, zawsze można jedno od drugiej odkręcić. Tak, tak, tak, tak, oczywiście. Także na razie nie widzę podniesionych rąk, nie widzę chętnych, ale mam nadzieję, że ktoś się znajdzie. Dziękuję. Dzięki Bogu. Ja miałam tydzień temu to świadectwo powiedzieć, ale tak jakoś wyszło, że no nie był ten czas. Więc jeden brat zadzwonił do mnie, był w Pruszczu i zadzwonił się, pyta, Danusia, czy mogę do ciebie przyjechać? Ja mówię, no możesz, jesteś w domu, jestem. A on mówi, no ale sam nie przyjadę, przyjadę jeszcze z kimś. No dobrze, przyjeżdżajcie. No i przyjechali i tak przyszli do domu i ten człowiek, który wszedł, momentalnie taki odór i alkoholu i tak jakby, jak te są bezdomni, no taki zapach był, nie? I ja tak myślę, Boże, co ja mam zrobić, jak mam podejść, nie? No z tym bratem się przywitałam, no i podchodzę do niego i go przytuliłam, tego człowieka. A nigdy bym nie zrobiła tego po ludzku, nigdy bym tego nie zrobiła, ale to, co uczynił Duch Święty, to mnie bardzo tak poruszyło serca. Że jeśli On chce pokazać, że Jezus Jego kocha. No i zaprosiłam ich, zrobiłam kawę i on tam, brat przyniósł ciasto kawałek, pokroiłam to ciasto, no i żeśmy tak usiedli, zaczęliśmy rozmawiać i ten człowiek cały czas tak siedział, głowę miał spuszczoną w dół i cały czas tak siedział, bał się poruszyć, bo to się poruszył, to ten zapach tak szedł. No i ja w tym czasie się modliłam i mówię, Boże, jak do niego dotrze, czemu on tak milczy, co jest, nie? I tak to Święty włożył mi taką myśl, złóż mu swoje świadectwo, z czego ci wyrwał Jezus. I ja mu zaczęłam opowiadać moje świadectwo, z czego mi wyrwał Jezus, co dla mnie uczynił, jaką łaskę okazał. Gdy skończyłam to świadectwo mówić, on wtedy się odezwał, ale głowę nie podnosząc, odezwał się i zaczął opowiadać swoje świadectwo. 15 lat temu on mówi, uwierzyłem w Jezusa, szłem za Jezusem, mówi, żona moja potępiła mi, że ja zmieniłem wiarę. Zostawiła mi i wyprowadziła się ode mnie. 15 lat, mówi, 15 lat jest w nałogu alkoholu. Mówi, obsikany, przyznał się, obsikany, śmierdzący, mówi, nawet łóżko mam, mówi, obsikany. Mówi, nie mogę z tym sobie poradzić. Więc mi się chciało płakać w pewnym momencie, bo taki żal mi się jego zrobiło, nie, że taki bezradny. I wtedy mówię, Boże, jak do niego dotrzeć? I wtedy takie słowa wyszły, słuchaj, Jezus cię kocha, chce, żebyś ty do niego wrócił i tylko on ci pomoże, żaden człowiek. Nawet ten brat, który koło ciebie siedzi, czy ja, nie jesteśmy w stanie ci pomóc. Ale Bóg ci może pomóc. Ja mówię, pójdziesz do domu, klęknij na kolana, wyznaj to wszystko. Jezus wie, dlaczego ty 15 lat odeszłeś od Boga, żyłeś jak żyłeś. I powiem wam, że ten człowiek się otworzył i nawet uśmiech się pojawił na jego buzi. I on mówi, że on nigdy nie miał taką siostrę, nie? I wtedy już jak wypił tą kawę i oni się wybierali, był czas ich ponaglał i on mówi, wiesz to cieszę się, że mówi, ciebie poznałem. I mówi, mówi się o mnie, bo ja nie mam pracy. I mówi, tam byłem w jednym miejscu, mówi, ale no, nie mam jak się umyć, nie mam pralki, nie mam nic, nie. I ja mówię do niego, to wołaj do Boga, Bóg się o ciebie zatroszczy, mówi, nie, tak jak straciłeś, tak ci Bóg wszystko dasz, będziesz miał pralkę, mówi, i będę modlić się o ciebie, żebyś przestał pić. I powiem wam, że jak on już odchodził, to tak ciepło, żeśmy się przytulili, jakbym jego znała nie wiadomo jak długo. Nawet już ten zapach mnie nie przeszkadzał. Nie? Nawet to, że on taki brudny był, już to mnie nie przeszkadzało. I później jak oni pojechali, to ja się rozpłakałam, Jezu. Twoja miłość jest niepojętna. Ja nieraz nie rozumiem Twojej miłości, mówię, ale ona jest tak potężna, jak mocna. I Ty chcesz i takich ludzi wyrywać, a tym bardziej, że wołam, Panie, gdzieś, którzy połądzili, poranieni są, gdzieś pogubieni są, upominaj się o nich, przyprowadzaj na Twoje pastwisko. Ucz mnie, jak mam podchodzić, ucz mnie tego wszystkiego, jak Twoją miłość przekazać, bo ja po ludzku to ja bym się brzydziła. Ja bym się brzydziła, mówię, ale chcę podobać się Tobie, nie człowiekowi, Tobie, bo pomóż mi w tym. I powiem wam, że później jak oni wychodzili, ja mówię do tego brata, podam mu numer telefonu temu Heniowi, bo się Heniu nazywa, nie? Podaj temu numer telefonu, mówi, i Heniu, jeśli będziesz w potrzebie, czy coś, mówi, w potrzebie duchowej, dzwoń. Dzwoń, mówi, nieważne o której godzinie dzwoń. Ja dziękuję Bogu, że on zadzwonił i on mówi, tak wiesz, jestem taki wdzięczny Bogu, że poznałem ciebie. Mówię, nie, że czuję to na sobie, że Bóg wysłuchał mojej modlitwy, już 3 tygodnie nie piję, a mam pracę. I ja mówię, Boże, chwała ci. I on mówi, trzymaj się mocno Pana, nie patrz na ludzi, nie patrz na, tylko na Pana, szukaj Go. Mówię, on jest blisko ciebie, on cię trzyma, on chce ci pomóc, nie poddaj mu się. I powiem wam, dlatego mówiłam, chciałam w zeszłym tygodniu złożyć to świadectwo, ale jestem niezmiennie wdzięczna Bogu, że mnie łamie. Łamie mnie, bo ja naprawdę bym się przydziła podejść do takiego człowieka. Nawet o tym nie wiedząc, że takie coś miałam w sobie. Nie? Ale jestem wdzięczna Bogu za to, że łamie, za to, że kruszy, nie? Że On chce mieć to narzędzie, które podejdzie, przytuli, nie? Że Jezus zobaczy. I ja dziękuję Bogu za to wszystko, nie? I dlatego mówię, złożę to świadectwo na pocieszenie, na pokrzepienie, żeby nie bać się podejść, przytulić. Jezus jest zdrowym naszym Panem i On swoje ciało zdrowo zachowa, tylko On chce wiary, żeby podejść, mu się dać. Ja dziękuję Bogu naprawdę za was i bardzo was kocham, bo Jezus was kocha, ja go bardzo was kocham. Nie wiem, ile dni mego życia, ale chcę do końca moich dni wiernie służyć mojemu Panu. Chcę kochać do końca dni was. Dzięki Bogu. Zawołajmy, kochani, Ochenia. Zawołajmy, żeby Bóg kontynuował to dobre dzieło, które rozpoczął w nim i też, żeby w nas wszystkich łamał wszelkie opory, które mamy wobec takich przypadków, takich właśnie kontaktów z ludźmi, którzy budzą naszą odrazę, nie pachną przyjemnie i są rzeczywiście nieprzyjemni w takim obyciu, ale oby Bóg dał nam miłość Chrystusa, żebyśmy potrafili ich miłować i potrafili im pomóc. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje dzieło w życiu Henryka i za to, co rozpocząłeś w nim. Modlimy się, byś kontynuował to dzieło ku jego zbawieniu, aby prawdziwie uchwycił się Ciebie i trzymał się Ciebie. I modlimy się, byś pomógł mu stanąć na nogi, żeby utrzymał tą pracę, żebyś też, Boże, jego serce przemieniał, aby było wolne i radosne w Tobie. Dziękujemy za Twoje dzieło w życiu Danusi i za to, że ją użyłeś w tej sytuacji. Panie, daj nam wszystkim serca współczujące, serca miłujące, które potrafią przezwyciężyć naszą ludzką odrazę i te różne bariery, które są w nas wobec ludzi, niestety tak brzydko pachnących, tak brzydko wyglądających. Daj nam miłość, Boże, która pomoże nam wyciągnąć do nich rękę, pomóc im, wesprzeć ich, wskazać im właściwą drogę. Prosimy, Boże, zmieniaj nas, oczyszczaj nas, krusz w nas to wszystko, co ludzkie, co jest odmienne od Twojej miłości, której uniżyłeś się do nas. Prosimy o Twoje dzieło w nas i Twoje dzieło przez nas, tym ginącym świecie. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani.